ทีนี้ก็มาคุยถึงเรื่องของแม่ชีแดงที่จริงท่านก็มีความเกี่ยวพันกับอุบาสิกาสุ่มเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าเห็นเด่นชัดในเรื่องกฎแห่งกรรมก็เลยเอามาเล่าให้ฟังแม่ชีแดงผู้นี้เป็นคนอยู่ทางภาคใต้อยู่จังหวัดสงขลาออกจากบ้านไปร่วม20ปีพอมีลูกก็เอาลูกไปให้แม่เลี้ยงแล้วก็ไม่กลับบ้านอีกเลยกลับบ้านครั้งสุดท้ายก็เกิดทะเลาะกับแม่อย่างรุนแรงถึงขั้นตีกันพี่สาวเห็นว่าขืนอยู่กับแม่ที่บ้านก็รังแต่จะสร้างบาปเวรให้แก่ตัวเองเสียเปล่าๆเพราะว่าแม่ชีแดงนี้ไม่ยอมลดลาวาศอกให้กับผู้บังเกิดกล้าวเอาเสียเลยก็เลยพามาบวชเป็นชีอยู่ที่วัดอัมพวันขณะที่บวชเป็นชีความประพฤติก็ไม่ค่อยดีนักยังคงใช้อุปนิสัยเดิมๆซึ่งเคยใช้มาแล้วสมัยที่เป็นคฤหัสถ์มีความเกียจคร้านที่จะสวดมนต์ทำวัดแล้วก็ไม่อยากจะเจริญกรรมฐานเอาเสียเลยเรียกได้ว่าโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวไปอย่างนั้นเองไม่ได้มีใจศรัทธาเลื่อมใสในธรรมปฏิบัติสักเท่าไหร่นิสัยที่ไม่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความโลภในการกินเป็นอย่างมากกินอะไรก็ต้องเลือกกินดีๆกินไก่ก็ต้องสรรกินแต่อกไก่ซึ่งเป็นเนื้อล้วนๆไม่เคยคิดว่าการกินอาหารแต่ละมื้อนั้นเพียงเพื่อประคองชีวิตรักษาสังขารให้ดำรงคงอยู่ให้เป็นปัจจัยได้บำเพ็ญธรรมกระทำความเพียรเป็นสำคัญดึกดื่นค่อนคืนได้เวลาประมาณตีสองแม่ชีแดงได้นิมิตว่าทะเลาะกับแม่ถึงกับตบตีกันตีแม่เหล่าแม่ชีก็เลยแนะนำบอกกล่าวให้แม่ชีแดงตระหนักถึงบาปกรรมอันมหันต์ที่ประทุษร้ายต่อแม่ด้วยกายวาจาใจครบบริบูรณ์ควรที่จะไปขอขมาลาโทษให้แม่อโหสิกรรมเสียเถอะแล้วคณะแม่ชีที่อยู่ด้วยกันนั้นก็รวบรวมเงินได้ 2,600 บาทเป็นค่าใช้จ่ายให้เดินทางไปขอขมาแม่พร้อมกับจัดธูปเทียนแพมอบให้แม่ชีแดงไปแม่ชีถึงได้ยอมไปแม่ชีแดงเดินทางไปภาคใต้ที่บ้านแม่จังหวัดสงขลาหลายวันพอกลับมาวัดอัมพวันพวกแม่ชีก็ถามกันว่าแม่ว่ายังไงบ้างแม่ชีแดงก็เล่าให้ฟังสั้นๆบอกแม่เขาเฉยๆฉันขอขมาแล้วแม่เขาไม่รับพานธูปเทียนแพของฉันเลยเวียงพานใส่หน้าแล้วบอกจะไม่มาอีกไม่ต้องเผาผีกันบรรดาแม่ชีวัดอัมพวันพูดอะไรไม่ออกเลยได้แต่ถอนใจก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมหลังจากนั้นอีกไม่นานแม่ชีแดงก็ล้มป่วยเป็นมะเร็งที่ลำไส้ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้4เดือนก็ตายไปใครๆที่รู้เรื่องแม่ชีแดงกระทำหยาบช้าต่อแม่ผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตต่างก็พากันคาดเดาว่าแม่ชีแดงเห็นทีจะหนีนรกไปไม่พ้นแน่ๆต่อมามีลูกสุนัขตัวหนึ่งเกิดที่วัดอัมพวันเป็นสุนัขรูปร่างดีน่ารักน่าเอ็นดูก็เลยตั้งชื่อให้ว่าวัวเจ้าวัวตัวเนี้ยผิดกว่าสุนัขทั่วๆไปก็คือชอบกินแต่ก้างกับกระดูกให้เนื้อหมูเนื้อไก่ดีๆกินก็ไม่ยอมกินเห็นก้างปลาเห็นกระดูกหมูกระดูกไก่เมื่อไหร่เป็นรีเข้าใส่ทันทีวันหนึ่งอุบาสิกาสุ่มก็โยนก้างปลาให้เจ้าวัวกินก้างเกิดติดคอเจ้าวัวดูท่าทางมันได้รับความทรมานทุรนทุรายไม่ใช่น้อยอุบาสิกาสุ่มเห็นแล้วก็ไม่สบายใจท่านก็ไปนั่งดูเห็นตั้งแต่คอเรื่อยลงไปถึงกระเพาะอาหารมีแต่กระดูกไก่เต็มไปหมดจึงทราบว่าจิตของสุนัขตัวนั้นก็คือจิตแม่ชีแดงอุบาสิกาสุ่มก็ถามจิตแม่ชีแดงซึ่งอยู่ในร่างสุนัขว่ามาได้ยังไงแม่ชีแดงก็เล่าให้ฟังว่าขอเข้ามาเขาจะเอาตัวไปนรกแต่ว่าวิงวอนขอเข้ามาเกิดที่วัดอัมพวันถึงจะอดอยากยังไงก็ยอมเขาก็เลยให้มาเกิดแต่ว่ามาเกิดเป็นสุนัขเจ้าวัวลูกสุนัขตัวนี้มีทุกขเวทนาเหมือนแม่ชีแดงอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ชีแดงนี่มีโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัวลูกสุนัขตัวนี้ก็มีอาการไอแล้วก็หอบเป็นประจำเจ้าวัวเนี่ยอยู่มาได้2ปีก็ตายไปจากรูปสังขารของสุนัขแล้วจิตวิญญาณแม่ชีแดงก็ยังวนเวียนอยู่ภายในวัดอัมพวันไม่ยอมไปไหนคอยเข้าสิงคนโน้นคนนี้คนที่ถูกแม่ชีแดงเข้าสิงนี่จะเปลี่ยนนิสัยไปเหมือนกับแม่ชีแดงทันทีคือมีความโลภในเรื่องการกินแล้วก็แอบกักตุนอาหารอร่อยเอาไว้กินคนเดียวจิตวิญญาณของแม่ชีแดงเนี่ยมีความชอบแม่ชีรูปหนึ่งชื่อแม่ชีสมคิดเป็นพิเศษเพราะว่าแม่ชีสมคิดเนี่ยเป็นคนใจดีแม่ชีแดงก็เลยอยากจะได้เอาไปเป็นเพื่อนคืออยากให้ตายไปนั่นเองดังนั้นเวลาแม่ชีสมคิดไม่สบายเกิดอาการหอบครั้งไหนก็แทบจะตายซะให้ได้ทุกทีเพราะว่าแม่ชีแดงเข้าซ้ำ แล้วถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นชัดว่าอาการหอบของแม่ชีสมคิดก็คืออาการหอบของแม่ชีแดงนั่นเองต่อมาวันหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญสวดธรรมจักรที่ศาลาสุธรรมภาวนาคณะกรรมฐานก็ขึ้นไปฟังด้วยขณะที่หลวงพ่อกำลังสวดอยู่อุบาสิกาสุ่มก็มองเห็นแม่ชีสมคิดนะมีอาการกิริยาผิดปกติคือนั่งคอตกก้มต่ำลงไปมากเหมือนกับมีใครกำลังกดคออยู่ดูทีท่าว่าแม่ชีสมคิดพยายามจะเงยหน้าขึ้นก็เงยไม่ได้อุบาสิกาสุ่มก็เลยเข้าสมาธิดูเห็นแม่ชีแดงมากดคอบีบคอแม่ชีสมคิดจนแทบจะหายใจไม่ออกอุบาสิกาสุ่มก็ดุออกไปแม่ชีแดงก็รีบปล่อยมือแล้วก็พนมมือไหว้ท่านก็บอกแก่แม่ชีแดงบอกว่าให้เลิกรังควานรังแกแม่ชีสมคิดเดี๋ยวนี้นะกำลังจะทำบุญครบวันตายให้แล้วจะได้มารับส่วนกุศลอย่ามารังแกแม่ชีสมคิดอีกจากนั้นท่านก็สั่งให้แม่ชีแดงทำกรรมฐานอยู่ที่โคนเสาบนศาลานี่แหละไม่ต้องไปไหนให้คอยรับส่วนบุญเขาตรงนี้วันหนึ่งอุบาสิกาสุ่มขึ้นไปทำบุญบนศาลามองไม่เห็นใครเข้าสมาธิดูก็ไม่เห็นแสดงว่าเขาไปแล้วหลวงพ่อจรัญท่านก็เคยปรารภว่าเขาเอาตัวแม่ชีแดงไปนรกเสียแล้วครับน่าเสียดายจริงๆเกิดเป็นคนก็ทำกรรมฐานไม่ได้เป็นสุนัขก็ทำกรรมฐานไม่ได้เป็นผีก็ยังไม่ยอมทำกรรมฐานอีกก็มีทางไปทางเดียวอย่างที่หลวงพ่อจรัญท่านว่านั่นแหละนรกครับเรื่องของการเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยท่านผู้ฟังเรื่องของพระประหลัดสมพิตติคยาโนเจ้าอาวาสวัดบางขมิ้นอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยก็น่าสนใจนะครับท่านเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเมื่อตอนที่ท่านคลอดออกมาเนี่ยมีรอยแผลติดตัวมาตั้งแต่เกิดคือบริเวณใต้ราวนมด้านซ้ายรอยแผลเป็นเนี่ยมีความยาวประมาณ1นิ้วแล้วก็มีน้ำเหลืองและหนองขังอยู่เต็มเมื่อบีบแผลดูปรากฏว่ามีน้ำหนองปนเลือดไหลออกมาจากบาดแผลนั้นด้วยต้องใช้เวลารักษาอยู่นานเป็นเดือนแผลถึงได้แห้งกลายเป็นรอยแผลเป็นติดตัวมาจนทุกวันนี้เมื่อเป็นเด็กนี่ท่านเป็นเด็กเลี้ยงง่ายไม่ค่อยเจ็บป่วยงอแงสร้างความลำบากให้กับพ่อแม่แต่อย่างใดกระทั่งเจริญเติบโตขึ้นมาก็เริ่มหัดพูดความทรงจำอันประหลาดก็ได้พลุดขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าตัวท่านเป็นใครในอดีตชาติแต่ว่าไม่สามารถจะพูดจะบอกให้ใครรู้ได้เพราะไม่สามารถจะสื่อภาษาพูดให้รู้เรื่องเนื่องจากยังเป็นเด็กเล็กนักกระทั่งอายุได้3ขวบกว่าพูดได้แล้วก็เล่าให้แม่คือแม่ลูกจันทร์ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ยชาติก่อนเนี่ยหนูชื่อเสยนามสกุลปรางอยู่คลองบางปรากฏถูกผู้หญิงแทงตายแม่ลูกจันทร์กับพ่อแหซึ่งเป็นพ่อแม่รับฟังเรื่องนี้ด้วยความแปลกใจแต่ว่าไม่มีเวลาไปสืบหาข้อเท็จจริงเพราะว่าอยู่ไกลจากบางปรากฏอันเป็นสถานที่ที่ลูกชายกล่าวอ้างต่อมาพ่อกับแม่ก็ย้ายครอบครัวมาทำนาที่บางจากซึ่งอยู่ไม่ไกลจากคลองบางปรากฏที่ว่าแต่ว่าเด็กชายสมพิตไม่ค่อยพูดถึงเรื่องชาติก่อนหรือว่าอดีตชาติอีกนายแหกับนางลูกจันทร์ก็เลยพลอยลืมไปด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายสมพิตนั่งเล่นอยู่กับพี่สาวที่หน้าบ้านซึ่งอยู่ติดกับคลองมีหญิงสาวอายุ 14-15 พายเรือผ่านมาเด็กชายสมพิตพอมองเห็นหญิงสาวคนนั้นก็แสดงกิริยาท่าทางตื่นเต้นดีใจชี้ไปที่หญิงสาวที่พายเรือเสร็จแล้วก็บอกกับพี่สาวว่านั่นนะลูกสาวฉันน่ะลูกสาวฉันทำให้พี่สาวชื่อจรุณันเนี่ยพลอยแปลกใจไปด้วยคราวนี้แม่ลูกจันทร์ก็เลยซักถามเด็กชายสมพิตอย่างจริงจังก็เล่าเรื่องในชาติก่อนให้ฟังว่าเขาคือนายเสยเป็นพ่อไม้เมียตายมีลูก6คนเหตุที่ตายเพราะไปลวนลามแม่ไม้คนหนึ่งชื่อนางหอมผู้หญิงเขาโกรธมากก็เลยตามมาแทงเขาเข้าที่หัวใจตายคาที่เลยเด็กชายสมพิตมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือกลัวผู้หญิงความกลัวนี้เป็นมาตั้งแต่ยังตัวน้อยๆนอนแบเบาะทีเดียวมีแม่เป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถอุ้มได้โดยไม่แสดงความหวาดกลัวแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติคนไหนถ้าเข้ามาอุ้มหรือแค่เข้ามาอยู่ใกล้จะร้องไห้จนตัวงอไม่ยอมหยุดกระทั่งโตจนพูดได้แล้วเด็กชายสมพิตก็ยังแสดงความหวาดกลัวผู้หญิงเหมือนเดิมเห็นผู้หญิงเดินมาหาจะหลบไปแอบซ่อนทันทีหรือว่าเวลามีญาติผู้หญิงมาที่บ้านนี่จะวิ่งเข้าไปซ่อนอยู่ในห้องไม่ยอมโผล่หน้าออกมาจนกว่าญาติคนนั้นจะกลับผู้หญิงที่เด็กชายสมพิตตอนโตแล้วไม่แสดงความหวาดกลัวและยอมสนิทสนมด้วยนั้นนอกจากแม่แล้วก็มีพี่สาวคนนี้แหละคือชื่อจารุนันเนี่ยอีกคนที่ใกล้ชิดมากที่สุดพระประหลัดสมพิตได้เมตตาเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตชาติตอนที่เกิดเป็นนายเสยว่า นายเสยเนี่ยเป็นคนบางปรากฏมีภรรยาชื่อนางพวงพอแต่งงานแล้วก็มาอยู่บ้านแม่ยายซึ่งอยู่ใกล้ๆวัดคู่สร้างมีอาชีพเป็นนายตรวจเรือยนต์ของบริษัทแม่น้ำมอเตอร์โบ๊ทเป็นคนมีอุปนิสัยสนุกสนานรื่นเริงออกจะเจ้าชู้แต่ว่าไม่เคยผูกพันกับผู้หญิงอะไรจริงจังไอ้เรื่องเจ้าชู้นี่นางพวงภรรยาไม่ชอบใจเอาซะเลยเคยห้ามปรามเป็นคำขาดเพราะกลัวนายเสยจะแอบไปมีเมียน้อยก็ไม่ค่อยไว้วางใจนักแม้นายเสยจะเป็นคนออกลายในทางเจ้าชู้มีเพื่อนฝูงมากแต่นายเสยไม่กินเหล้าจิตใจฝักใฝ่ในพุทธศาสนาพอสมควรทุกเช้าในใส่บาตรเป็นประจำงานวัดงานสงฆ์นายเสยจะช่วยทุกอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยประกอบกับแม่ยายของนายเสยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดการใส่บาตรถือเป็นกิจวัตรแล้วก็รักษาอุโบสถศีลอยู่เสมอก็เลยมีส่วนทำให้นายเสยเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นตัวนายเสยก็เคยบวชเป็นพระภิกษุมาแล้วแต่ว่ามีวาสนาอยู่ในร่มกาสาวพัสน้อยมากเพราะว่าเป็นภิกษุได้แค่15วันก็ต้องสึกเนื่องจากถูกเกณฑ์ทหารความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตนายเสยเริ่มมาจากนางพวงผู้เป็นภรรยาล้มป่วยแล้วก็ตายในเวลาอันรวดเร็วทำให้นายเสยเนี่ยเสียใจอย่างรุนแรงก็หันมากินเหล้าประโลมใจตัวเองต่อมานายเสยก็กลายเป็นนักดื่มดื่มทุกวันอุปนิสัยใจคอที่เคยเป็นคนเยือกเย็นก็กลายเป็นคนใจร้อนอารมณ์ฉุนเฉียวเหตุนี้ก็เลยเกิดเรื่องขัดใจกับนักเลงลูกทุ่งคนละคุ้งน้ำถึงกับท้าทายนัดหมายตีกันในงานวัดคู่สร้างวันเกิดเหตุที่วัดคู่สร้างเขามีงานบุญมีมหรสพแสดงให้ชาวบ้านได้ชมกันนายเสยกับคู่อรินัดพบกันในบริเวณวัดครับวันนี้แหละได้รู้เรื่องกันละว่าใครดีใครอยู่พักสักครู่ครับวันเกิดเหตุในที่วัดคู่สร้างเขามีงานบุญมีมหรสพแสดงให้ชาวบ้านได้ชมกันพร้อมกันนั้นนายเสยกับคู่อริต่างก็นัดพบกันในบริเวณวัดครั้นถึงเวลาพลบค่ำพรรคพวกของนายเสยซึ่งมีน้องชายนายเสยรวมอยู่ในกลุ่มก็ทยอยกันไปที่วัดโดยนายเสยจะขับเรือยนต์ตามไปทีหลังนายเสยกินเหล้าตั้งแต่เย็นก็มีอาการมึนๆแล้วก็มีจิตใจฮึกเหิมเป็นพิเศษใกล้ถึงเวลานัดพบกับพรรคพวกนายเสยก็เตรียมออกเรือยนต์เวลานั้นนางหอมทับทิมแม่ไม้ผัวร้างวัย22ปีเดินมาแล้วก็ขออาศัยนั่งเรือไปดูลิเกที่วัดคู่สร้างด้วยคนนายเสยก็บอกว่าลงมาเลยนางหอมก็ลงมาในเรือแล้วนายเสยก็ออกเรือแล่นไปยังวัดคู่สร้างระหว่างเรือแล่นไปตามคลองนายเสยซึ่งมึนๆด้วยฤทธิ์สุราขาดสติยังคิดก็พูดจาเกี้ยวพาราศีด้วยความคะนองปากนางหอมก็โต้ตอบบ้างเงียบบ้างก็ทำให้นายเสยได้ใจอุปนิสัยเจ้าชู้กำเริบขึ้นเมื่อแล่นเรือมาถึงท่าน้ำวัดคู่สร้างซึ่งปลอดเปลี่ยวสงัดคนนายเสยก็ถึงกับลวนลามถึงตัวนางหอมเอาดื้อๆนางหอมก็แค้นใจที่นายเสยลวนลามตัวเหมือนกับดูถูกกันก็ด่าไปหลายคำแล้วโดดหนีขึ้นฝั่งวิ่งไปที่หมู่คนซึ่งดูลิเกกันอยู่ส่วนนายเสยไม่ได้คิดอะไรไม่ได้สำนึกว่าตัวเองล่วงละเมิดเกียรติฝ่ายหญิงให้ได้รับความอับอายทั้งนี้ก็เพราะความมึนเมาจากฤทธิ์เหล้านี้ครอบงำทำให้ขาดสตินายเสยขึ้นฝั่งไปสมทบกับพรรคพวกแล้วก็น้องชายที่วัดแล้วก็ออกตามหาคู่อริแต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแสดงว่าฝ่ายนั้นคงไม่กล้ามาตามนัดนายเสยก็แยกกลับมาคอยที่เรือก่อนเนื่องจากกินเหล้าเข้าไปมากไม่อยากจะเดินเที่ยวเตร่ไปไหนมาถึงเรือยนต์ที่จอดชิดติดตะลิงนายเสยก็ลงไปที่เรือแล้วก็ใช้เวลาว่างนี่เผาหัวเครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องยนต์เรือสมัยนั้นเป็นแบบเครื่องเผาหัวเพื่อจะเตรียมเดินทางกลับเมื่อพวกพ้องเที่ยวงานวัดเลิกแล้วอยู่ในเรือได้ครู่หนึ่งนายเสยก็รู้สึกปวดปัสสาวะก็โดดขึ้นฝั่งเดินมาหาที่เหมาะๆจะปัสสาวะโดยไม่ทันสังเกตเห็นนางหอมแม่ไม้สาวมายืนแอบอยู่หลังเสาไฟฟ้านานแล้วในมือนางหอมมีมีดปลายแหลมถือกระชับไว้แน่นนายเสยคิดไม่ถึงว่านางหอมจะอาฆาตคิดแค้นรุนแรงถึงป่านชะนี้ก็เลยไม่ได้ระมัดระวังตัวพอเดินเลยเสาไฟฟ้าที่นางหอมแอบอยู่ไม่กี่ก้าวก็หยุดหมายจะปัสสาวะให้สบายตัวทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาก็เอี้ยวตัวหันไปดูก็เห็นเป็นนางหอมพริบตานั้นนางหอมก็ปักมีดเข้าแทงตรงหน้าอกเต็มเหนียวมีดปลายแหลมจมมิดใต้ราวนมข้างซ้ายเกือบสุดใบมีดในเสยผงะไปทั้งตัว พร้อมๆกับที่นางหอมกระชากมีดออกแล้วก็วิ่งหนีไปทันทีนะนายเสวยพูดออกมาว่าอีหอมแทงกูเท่านั้นแล้วก็ล้มตึงหงายหลังลงกับพื้นดินแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเองนายเสวยสิ้นใจตายคาที่เพราะถูกแทงเข้าหัวใจพอดีตอนตายนะมีอายุได้45ปีสำหรับนางหอมถูกตำรวจจับตัวได้ในคืนนั้นแล้วก็ถูกศาลพิพากษาลงโทษให้จำคุก15ปีนางหอมรับโทษอยู่8ปี6เดือนก็ได้รับอภัยโทษออกมามีอิสรภาพเหมือนเดิมพระปลัดสมพิษได้เล่าถึงอดีตชาติตอนที่ตัวเองเป็นนายเสยหลังจากถูกนางหอมแทงตายแล้วว่ามีความรู้สึกเหมือนกับนอนหลับแล้วก็ฝันไปคือฝันว่ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาปรากฏตัวบนทางเดินสายหนึ่งซึ่งเป็นทางเปลี่ยวแล้วก็เงียบสงัดสองฝากทางเป็นป่าทึบมองไม่เห็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของผู้คนแม้แต่หลังเดียวก่อนที่นายเสยจะสิ้นใจตายนั้นจำได้ว่ากำลังเมาเหล้าอยู่พอครึ้มๆแต่พอรู้สึกตัวในอีกภพชาติหนึ่งอาการมึนเมาไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วมีความรู้สึกเป็นปกติไม่มีบาดแผลที่ถูกนางหอมแทงแล้วก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นเสื้อสีดำแบบที่ชาวชนบทใส่ไม่สวมหมวกไม่สวมรองเท้าแล้วก็ไม่เห็นศพตัวเองว่าอยู่ในสภาพไหนคล้ายๆกับว่ากายละเอียดทิ้งกายหยาบแล้วก็มาปรากฏขึ้นอีกสถานที่หนึ่งหรือว่าอีกภพหนึ่งชาติหนึ่งทันทีนายเสยเดินไปตามทางเปลี่ยวสายนั้นเพียงคนเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนขณะกำลังเดินอยู่นั้นก็รู้สึกหิวน้ำเหลือเกินมองหาแอ่งน้ำลำธารที่ไหนก็ไม่เห็นสักที่ก็จำเป็นต้องกล้ำกลืนฝืนทนหิวน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งมาถึงกระท่อมมีผู้หญิงผู้ชายวัยชรานั่งอยู่บนแคร่หน้ากระท่อมสองคนก็รีบเข้าไปหาแล้วก็ขอน้ำดื่มจากผู้สูงอายุคู่นั้นหญิงชราก็ให้น้ำมาขันหนึ่งแล้วก็ให้ผลไม้อีกผลหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นผลไม้อะไรบอกว่าให้กินทั้งสองอย่างเลยนะแล้วหญิงชรากับชายชราก็เดินเข้ากระท่อมไปนายเสยนี่ดื่มน้ำจนเต็มกระหายรู้สึกสดชื่นขึ้นแต่ว่าไม่ได้กินผลไม้เพราะว่าอิ่มน้ำแล้วอีกอย่างหนึ่งก็กลัวจะเสียเวลาหากมัวกินผลไม้อยู่ก็เลยคว้างผลไม้ทิ้งไปผู้หญิงชราออกมาจากประตูกระท่อมอีกครั้งแล้วถามว่ากินผลไม้หรือเปล่านายเสยโกหกว่ากินแล้วแล้วก็อำลาจากไปเดินมาครู่หนึ่งก็ถึงทางสามแพร่งมีทางแยกซ้ายแยกขวาแล้วก็ทางตรงไปข้างหน้ามีคลองใหญ่ขวางอยู่นายเสยก็ตัดสินใจเดินตรงไปเมื่อถึงฝั่งคลองมองไม่เห็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งถึงได้ยืนรีรออยู่ไม่รู้จะไปทางไหนดียืนเคว้งคว้างอยู่ไม่นานก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งแจวเรือผ่านมาจำหน้าคนแจวได้แม่นยำว่าเป็นนายแหนายแหหั่นเจริญซึ่งเป็นพ่อในชาติใหม่นี่แหละก็ตะโกนเรียกนายแหขออาศัยนั่งเรือไปด้วยแต่ว่าคนแจวหรือว่านายแหไม่ได้ยินทำเฉยเมยก้มหน้าก้มตาแจวไปเรื่อยๆนายเสยตะโกนเรียกอีกหลายครั้งเห็นคนแจวไม่ได้ยินเสียงตัวเองแน่แล้วก็ตัดสินใจกระโดดจากฝั่งลงไปที่เรือเลยเท้าข้างหนึ่งก็เหยียบกราบเรือได้แต่ว่าเท้าข้างหนึ่งอยู่นอกเรือนายเสยก็กอดขาคนแจวเอาไว้แน่นและอยู่ในท่านี้โดยคนแจวก็ยังแจวเรือต่อไปทำไม่รู้ไม่ชี้นายเสยก็กอดขาอยู่อย่างนั้นแหละกระทั่งมองเห็นโรงนาซึ่งเป็นบ้านของนายแหอยู่บนฝั่งและนายแหวาดแจวหัวเรือไปจอดที่สะพานท่าน้ำหน้าบ้านความรู้สึกของนายเสยก็ดับวูบไปตรงนั้นแหละมารู้สึกตัวแล้วก็เริ่มจำเรื่องราวของตัวในชาติก่อนๆเมื่อมาเกิดใหม่จนกระทั่งโตพอจะพูดได้แล้วเป็นที่น่าสังเกตว่านายเสยเนี่ยถูกนางหอมแทงตายเมื่อปีพ.ศ.2481แล้วก็มาเกิดใหม่ในปีพ.ศ.2482ระยะห่างกันเวลาประมาณสัก1ปีพระปลัดสมพิษบอกว่าหลังจากนายเสยตายแล้วมาปรากฏร่างบนทางสายเปลี่ยวเดินมาถึงกระท่อมหญิงชายวัยชราแล้วก็กินน้ำกระทั่งมาเกิดใหม่มีความรู้สึกว่ามันเดียวถ้าคาดคะเนก็คงไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ความจริงถึง1ปีพระปลัดสมพิษเปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดชาติใหม่ในชาตินี้มักจะฝันถึงเหตุการณ์คล้ายๆกับเหตุการณ์ในชาติก่อนคือจะฝันว่าไปเที่ยวงานแล้วก็ถูกรุมแทงแต่ว่าหนีรอดมาได้อย่างน่าหวาดเสียวหรือว่าฝันว่าถูกแทงด้วยมีดทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดกลัวมีดอย่างบอกไม่ถูกสำหรับเรื่องผู้หญิงนั้นท่านบอกว่าเมื่อตอนเป็นเด็กรู้สึกกลัวผู้หญิงทุกคนยกเว้นแม่กับพี่สาวครั้นโตขึ้นความกลัวก็ค่อยๆเลือนไปแต่มีความรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยทำให้เกิดเรื่องยุ่งยากไม่อยากจะวุ่นวายด้วยก็เลยบวชมาเรื่อยๆไม่ยอมสึก และอีกอย่างก็คือกลัวจะเกิดเหตุการณ์เหมือนกับในชาติก่อนอีกส่วนพ่อกับแม่ของพระปลัดสมพิษก็คือนายแหกับนางลูกจันทร์ก็ไม่ได้ออกไปค้นหารายละเอียดว่าเป็นจริงแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีครอบครัวนายเสืออยู่ในเขตคลองบางปรากฏจริงหรือเปล่ากระทั่งวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านชื่อนายผลรู้จักกับนายแหซึ่งเป็นพ่อเนี่ยมาเยี่ยมนายแหที่โรงนานายแหก็ซักถามเรื่องของนายเสยว่าเป็นความจริงหรือเปล่าผู้ใหญ่ผลก็เล่าให้ฟังบอกว่านายเสยเนี่ยเป็นนายตรวจเรือยนต์ของบริษัทมอเตอร์โบ๊ทถูกนางหอมแม่ไม้แทงตายเพราะไปลวนลามก็เป็นอันว่าเรื่องที่เด็กชายสมพิษระลึกชาติได้นั้นเป็นความจริงนายแหพาเด็กชายสมพิษไปที่บ้านของนายเสยปรากฏว่าเด็กชายสมพิษจำสภาพบ้านแล้วก็ของใช้ได้แม่นยำทุกอย่างบอกชื่อลูกๆได้ถูกต้องทุกคนแล้วก็ยังถามถึงต้นชมพู่ที่ตัวปลูกไว้สองต้นแต่เห็นอยู่เพียงต้นเดียวลูกก็บอกว่าชมพู่ต้นหนึ่งถูกน้ำท่วมตายหลังจากที่นายเสยตายไม่นานน้องชายนายเสยก็บอกกับเด็กชายสมพิษว่าขอดูรอยแผลเป็นซึ่งเป็นรอยถูกแทงก่อนซึ่งเด็กชายสมพิษก็ถลกเสื้อให้ดูน้องชายนายเสยก็ยอมรับว่าเด็กชายสมพิษเนี่ยเป็นพี่ชายมาเกิดแน่ๆเพราะว่าตอนที่นายเสยถูกแทงเนี่ยเขาเป็นคนอุ้มนายเสยจะพาไปโรงพยาบาลแต่ว่านายเสยสิ้นใจตายซะก่อนบาดแผลตรงราวนมด้านซ้ายเขาจำได้แม่นยำไม่มีวันลืมส่วนนางหอมทับทิมผู้เป็นมือมีดฆ่านายเสยตายแล้วก็ถูกจับกุมตัวได้ทันทีทันวันถูกศาลพิพากษาจำคุก15ปีแต่ว่าได้รับอภัยโทษติดคุกเพียง8ปี6เดือนได้รับอิสรภาพเมื่อออกจากคุกแล้วนางหอมก็ย้ายมาอยู่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มาได้สามีใหม่ชื่อนายสมใจก้อนใสนางหอมเล่าว่านางเองมีความเกี่ยวข้องเป็นญาติกับนายเสยเพราะว่าตาของนายเสยเป็นพี่น้องกับปู่ของนางหอมด้วยเหตุนี้นางถึงได้รู้จักกับนายเสยมาตั้งแต่ตัวเล็กๆต่อมามีเรื่องระแวงแคลงใจกันโดยนางหอมเชื่อว่านายเสยเนี่ยต้องการจะทำลายล้างครอบครัวของเธอโดยเข้าใจว่านายเสยเนี่ยเป็นสายให้พวกโจรมาปล้นบ้านของเธอต่อมาพ่อแม่ของนางหอมถูกตำรวจจับข้อหาเล่นการพนันนางหอมก็เลยปักใจเชื่อว่านายเสยเนี่ยคือคนที่นำตำรวจมาจับอีกหลังจากที่นางพวงภรรยานายเสยตายลงแล้วก็นายเสยเริ่มดื่มเหล้านายเสยก็แสดงกิริยาท่าทีว่าชอบนางหอมฉันชู้สาวแต่ว่านางหอมไม่ได้มีไมตรีตอบเพราะว่ารังเกียจที่นายเสยมีลูกมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีความขุ่นแค้นเพราะเชื่อว่านายเสยเป็นตัวการทำให้ครอบครัวของเธอเดือดร้อนเธอก็เลยไม่มีจิตใจตอบสนองด้วยครั้นมาถูกนายเสยลวนลามถึงขั้นถูกเนื้อต้องตัวเหมือนกับต้องการให้ตัวเองอับอายขายหน้าก็เลยโกรธมากนางหอมเล่าว่าตัวไปยืมมีดปลายแหลมด้ามหวายมาจากแม่ค้าที่รู้จักกันแล้วก็มาดักรอนายเสยอยู่ด้วยความแค้นสบโอกาสเหมาะเมื่อนายเสยขึ้นจากเรือมาปัสสาวะตัวก็เข้าไปหานายเสยทางด้านขวามือพอนายเสยหันตัวมาก็เลยแทงออกไปคิดไม่ถึงจะแทงถูกหัวใจพอดิบพอดีหลังจากพ้นโทษแล้วก็ทราบว่านายเสยเกิดใหม่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปสืบเสาะข้อเท็จจริงเพราะว่าไม่ต้องการมีเรื่องวุ่นวายอีกต่อไปนายเสยตายแล้วมาเกิดใหม่ในระยะสั้นๆเพียง1ปีเช่นนี้แล้วก็ระลึกชาติได้อย่างที่เล่าให้ฟังนี่ครับย่อมเป็นการยืนยันและพิสูจน์ได้แล้วว่าคนทุกคนที่ยังมีกรรมอยู่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดกรรมดีและกรรมเลวเปรียบประดุจเงาตามตัวและกรรมนั้นจะติดตามไปสนองจนครบสมบูรณ์ไม่ว่าท่านจะตายแล้วเกิดอีกกี่ภพกี่ชาติก็ตามครับครับก่อนจากกันวันนี้ขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าอเปตะกิตเตนะสัมภะเฉยะแปลว่าไม่ควรคบกับคนสิ้นคิดอยู่กับคนสิ้นคิดผิดนักหนาขืนคบค้าเอาไว้ก็ไร้ผลคนสิ้นคิดสิ้นค่าราคาคนสิ้นชีพชนชีวาหรือว่ายังยามทุกข์ยากฝากใจจะหมายพึ่งอย่ารำพึงไม่สมอารมณ์หวังคบคนสิ้นความคิดเหมือนติดตังได้แต่นั่งนอนงอเพื่อรอตายสวัสดีครับ